भिजा भिजाई वो भिजते वसई नूर मुझो को पुजायूं भिजा भिजाई वो भिजते वसई नूर मुझो को पुजायूं मुझो को पुजायूं वो मन जो मुरादूं मुझो को पुजायूं वो दिल जो उम्मीदूं भिजा भिजाई वो भिजते वसई नूर मुझो को पुजायूं भिजा भिजाई वो भिजते वसई नूर मुझो को पुजायूं Yeah.